نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مدينة مسجد من يهده الله فلا مضل له وحب الإسلامي كيسر سنتر ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس متفق عليه وفي لفظ لمسلم لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما یو آیات مبارکات پن لسمی پاری سورہ اسراء ستا سڑوان دی تلاوت کا او یو حدیث میں ستا سڑوان دی ولستو زمائی زتمندو زمونگا استاسو پدین اسلام کی یو طرف تا دا اقائد و دا اعمالو بیان دے نبل پل دا دی دین سرا دا دی اقائد صحیحو او دا اعمال صحیحو سر انسان تا دا ادب تعلیم ورکے کہ یو انسان عقیدہ آغا خود قرآن و سنت موافق دا اعمال دا سنت موافق دی واغا ادب نه پیجنی نو زموږ استادو د دین یو مستقله حصہ د ادب هغه د هر یو شی سره د هغه آداب مناسبی لکه آداب المساجد د جمعات سره آداب دی د علماء سره آداب دی د طلباء سره آداب دی د دین د حافظانو سره آداب دی د والدینو سره آداب دی د مشرانو سره آداب دی که یو سړی په دین کې د آداب او د دین نه خبر نی نو یاد او ساتي بی دینی کلا بی ادبی کلا د انسان د اخر خاتمه د خرابېدو سبب جوړي بیا خاص کر د اغه چا باره کې بی ادبی کول چې دا غي په واسطه د دین مونږ او تاسو تر رسیدلې چې هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دي دای نه پس تابعین او تبع تابعین او پاره کې خاص کر ائمه اربعه دي دا سلور امامان کم آیات مبارکه شماستا سروان دی ولستو د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه دا ده رب کریم فرمایي وی ولا تقف مور پسې کیگا مو آیا ار چاہتا خطاب دے مور پسې کیگا مو آیا اغا خبرا لیس لک به علم جتا لداغی بارک علم نشتا دیوشی بارک معلومات در لنشتا نداغی بارکی تور پسې روانے گما بیا فرمائی ان السمع بشک دا غگنا والبصر او داسترگی والفؤاد او زړونا دا سمران دامونه چی دی کل اولائک کان عنه مسؤولا د دې ټول بارکی با پختنه کیریش بیا حدیث ماستا سوران دی تلاوت کو امام بخاری امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي دا حدیث معنا دا دا ویلو کان الایمان عند السریا کچری ایمان د سریا ستور سر رازوند وی نو دا الله حبیب فرمای دا اهل فارس دا عجم او خلق و دې تمزان رسول ایمان ویلتن حاصل کړي مسلم شریف کې د دې حدیث الفاظ دا سم راغلی وَيْلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ السُّرَيَّا کَچَرِ ایمان دَ سُرَيَّا سْتُورُ سَرَوِ نُلَا زَحَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنَ ابْنَائِ فَارِس یو سڑی دَ فَارِس وَالَوْ نَبُ وَرْتَزَان رَسُولِ وَي حَتَّى يَتَنَا وَلَهُ تردیچ ایمان بے حاصل کرے وے دا حدیث امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا داغی کتاب دے دیتوئی تبییز الصحیفہ بمناقب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا کتاب لکلے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ فضائلو کی او دا پخبل شافی المسلک دے او په 911 هجری کې د وفات ته او دا یو د دین اسلام په لوی علماو کې ده امام سیوطی رحمت الله علیه تبییز الصحیفه بمناقب الامام ابي حنیفه رحمه الله پاغي کې دا حدیث دې لپاره ذکر کړي چې وی علما محدثین وی چې د دې حدیث نه مراد حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویږي په خبره باندې بعض خلک دي چې هغه د خپل بی دینه او د لا علمي د وجنا دا امام ابو حنیفه چې امام اعظم رحمه الله ورته وي او دا اعظم ورته ولي وي د نور امامانو نه لوی دی او غي نه مشر دی دا نگنی چی امام صاحب تا امام اعظم دا اللہ دا حبیب پا مقابلہ کی وئی لکا صدیق اکبر تا چی صدیق اکبر وئی نو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کی نوئی دا دی نور مقابلہ کی وئی فاروق تا چی فاروق اعظم وئی نو داور تا دی نور صحابو پا نسبت وئی دا اللہ دا حبیب پا نسبت سرن وئی عثمان رضی اللہ عنہ تا کزن نورین وئی نو دا د نور صحابه په اعتبار سره دا نه چګنی دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره دای مقابله ذکر کړي د امام سید رحمت الله علیه وای چې محدثین لیکلی چې دی حدیث نه مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعض خلکو باندې دا خبر هم نه ځایي بغض کی نید د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره اعلان کې ډېر احادیث دي چې دا هغه د بیان او تشریح علماء لیکلي چې دي کې فلانی امام ته اشاره ده هغه باندې بد نه غړي پدې سلور امامانو کې د باز ناپو هو عداوت بغض او دشمنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره تاسې وړه خلا چې یو سړی په دیار لسم او سوار لسم او پین لسم صدای کړي او خلا اچي د ډومبۍ صدای خلکو له دې خبره باندې دې پښتو کې یو متل له بازي سړی بار کې وي یاره هغه پرېزا خوخ دې دوخ دا خلا هر ځای لرسي پیګي خبره باندې نو بازي سړی چې داسي وي چې هر شاله خلا وره چي پلار لوره چي نیکل وره چي عالم لوره چي نو خلک کوئی فلانه خوخ دې دو خلا هر ځای لرسي هغه نه بشي کوم ځای کې پټه نو باز خلکو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسی خلی وازی کړي اعلان کی وړي خلی له وګورا وړي خلی ته وګورا او داغین دمر لوی خبر رسو ته وګورا ور نور انداز روایتونه دي دي کې امام سیتو رحمت الله علیه ذکر کړي چې داغین مراد دا نور ائمه کرام دي لکه یو حدیث ذکر کړي اوي وی ذکر دا ائمو او دا اللہ دا حبیب دا معجزاتو نئی لگتا سلاغر از ریاض صالحین کی حدیث تیر شو چه نبی علیہ السلام وی یمن نیو سڑے برازی دا نبی علیہ السلام معجزاو ویسی قرنی بدا غنموی دا بے نخی دا بے علامی وی کسوکور سلام ملاو شئی نو طلب تیو کئی جب خندر تو واجز دیتا وی دا اللہ دا حبیب معجزات نبی علیہ السلام فرمائی لیو وَيُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ اخرجه الترمذي رحمه الله امام ترمذي دا ابو هريره رضي الله عنه نه په ابواب د علم کې فی ابواب العلم دا حدیث ذکر کړي دا الله حبیب فرمایي ان قریب دا خلق به په خوان او سواروي او خوان بستړي کوي او د قران او سنت علم بلټای نو ګرځي با خو د مدینی د عالم نه لوی عالم به ونوموي د مدینی منورې د عالم نه لوی عالم به ونوموي نو عام محدثین ویلي چې دینه مراد حضرت امام مالک رحمت الله علیه زکات امام المدینه وي او د امام شافعی رحمت الله علیه بارکی یو روایت ذکر کړي او داغی محشی وی چی دا حدیث امام ابو داود تویالیسی رحم اللہ ذکر کرے او نور کتابوں نے ہم ذکر کری دی چی لا تسبو قریشن فإنا عالمها یملو الارض علما وی تاسو قریشو تا بدرد موائے قریشو تا بدرد موائے پدې کې یو عالم به ازمکه به د علم نډکای او د دې سند بارا کې بیا محشی یو تفصیل ذکر کړي اگر چې د باز علماو په نسبانه وای دا حدیث سندن ضعیف دی او باز علماي کرامو دا حدیث وای د حسن درجه تر رسوله حافظ ابن حجر رحم الله وای چې د دې د پارا ګڼ تورق دی او غي بارا کې او رساله لیکلې وَيْلِزَّتُ الْعَيْشِ فِي تُرَقِ حَدِيثِ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ نو گن ترقی دا دی حدیث ذکر کری وَيْ قُرَيْشُ لَبَدْرَتْ مُوَایَئِ وَدِي كِبَ يَوْ عَالِمُوِ زُمَّكَ بَدَ عِلْمْ نَدَكَئِ محدثینو لکلی دینا مراد امام شافی رحمه اللہ دے تا حبر چالا زور نور کئی کوئیر دی حدیث نا مراد امام شافی رحمت اللہ لے او دی بالحدیث نا مراد امام مالک رحم اللہ دے خود دی صدای پا آفتونو مصیبتونو کی یودا دے کدی اوی چی دی حدیث کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تی اشارہ دا نو بازی اغا خلق چی مذاہب نمنی او خاص کر دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ادا گو رہسے پخلوی وی چمگے ہر کتابی دے امام صاحب دے بیزت ہی نڈک دے کتابو نی لکلی جا وی آز ویف دے آ کمزور ہے او دا سے خبری کئی چی دا غینا دا عوام روان دی دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تنقیص او عیب معلومی نا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ چی شافی المسلک دے اغه وای د دې حدیث نه مراد حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی شان دی. دا یو کتاب دی د امام زهبی دا په سو جلدونو کې دی ته وای سیر و اعلام النبلاء. سیر و اعلام النبلاء دا د امام زهبی کتاب دی چې دا په وسوا اته سلوی ختم هجری کې وفات شوی دی او دا لوی امام د شافعی المسلک دی. د دې لوی لوی خلقو حال ذکر کړي د صحابه کرامو حال ذکر کړي بیا په تابعینو کې لوی خلق بیا په تابعینو کې بیا راغې نور پسې نزد حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عالم ذکر کړي وای ابو حنیفه الامام فقیه المله عالم العراق. امام زهبی رحم الله هغه عالم دی چې ټول دنیا پیژني او څوک کوئی دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی نو د امام زهبی اقوال ته به محتاج وي. دا په خپل ګوره شافعی المسلک دی. ناوی ابو حنیفه رحمه الله الامام چې هغه امام دی په یو د ائمه او د مسلمانانو کې فقیه المله او د دین پوه دی او عالم العراق. ابو حنیفه النعمان ابن ثابت ابن زوتی التیمی الکوفی ویقال انه من ابناء الفرس. امام زهبی وای دادا ابناء الفارس نه دی چې حدیث کې راغلی کدین د سوریا استوری سروی نو د فارس څخه خلق ورته ځان ورسی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په اتیایم کال د هجرت کې پیدا دی. فی حیات صغار الصحابه دغه وخت کې هغه کشران صحابه کرام ژوندیو مشران وفات شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اتفاق د امت په تابعینو کې دا نور ائمه دا تابعین نه دي. هغه دور کې چې الله حبیب وي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونه بهترین پیړۍ زماده بیا وو ورپسې وي. هغه ورپسې کې څوک دی؟ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو ده په اتیایم کال د هجرت باندې پیدا شوه او حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه لیدله او دي کې امام شهید رحم الله په تبیز الصحیفه کې ویلی دي چې د غنو صحابه کرامو سره ملاقات ثابت ده او ویلی دی چې الف الامام ابو معشر عبد الكريم ابن عبد الصمد الطبري وای دی امام یو کتاب لیکل دی شافعی المسلک دی وای جزءا فی ما رواه الامام ابو حنیفه رحمه الله عن الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. یو کتاب لیکل چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه د سور صحابه نو روایت کړي ندی کې ویلي چې ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې ما د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو کسانو سره ملاقات وکړه. بیا محشری یو خبري تفصیل ذکر کړي پاغه کې انس ابن مالک عبد الله ابن جزو الزبیدی رضی الله عنهما جابر ابن عبد الله ماقل ابن یسار واصلۃ ابن الاسقاء او عائشه بنت عجرد رضی الله عنه د دې ذکر کړي چې د دې دمرا صحابه سره د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات ثابت ده. اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په تابعینو کې بے انتها داغی استادان دي چې دې کې داغی او غټ فهرس علامه زهبی ذکر کړي سمره تابعین دي لوی لوی خلق چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دادا غوی په شاګردانو کې راغله. امام زهبی دلته ذکر کړی. امام زهبی خډیر شی ذکر کړی او امام سیوطی رحمت الله علیه داغی سیسه ذکر کړی. ندې پدریش پیتمه صفحه کې وای امام سیوطی رحمت الله علیه چې دې دمر خلقونا دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایات ثابت تھی. یو یو کس شمیرلے او دا غی تعداد رسول دے دا یو یو کس تذکرم ورسر محشی کڑے ناغی تقریباً دیوے کی دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو استاذانو کی چداغی نے احادیث و روایتوں نے نکل کری ندا اغی تقریباً یو داغی د شاگردانو فہرست دے نو یو داغی دا هغه چا فہرست دے چی اغی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استاذان دی نو شپگ او یا تابعین ذکر کری پاغی کے گر آتا ابن ابی رباح او دا داغ پلو یو استاذانو کی دے او ٹولو کی غر دے ذکر دا سور صحابہ کرام سر ملاقات شوئے دارنگ امام شعبی و امام طاووسم ذکر کرے دغشان تقریبا شپگ او یا نمونہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے چد دی ٹولنا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یعنی سکڑ علم حاصل کرے آبیا وی فہاولائے ستت و سبعون رجلا ذکرہم المزی رحمہ اللہ فی مشائخ ابی حنیفہ رحمہ اللہ رفع اللہ درجاتہم وفیه کبراء التابعین من اصحاب الحدیث والفقه. پدیش پگو یاو کسانو کی اکثر لولی محدثین دی او فقہا دی چی غید تابعین اسر تعلق لری نو دا دمر تابعین دا غیسو استازار او بیا دا غی شاگردان خیولوی فہرست ناغ امام ذهبی رحم اللہ دیر تفصیل سر ذکر کری وی ډیرو خلکو دا غینا احادیث کړی دي اغیز دکړی دي. نو دې کې امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یو یو کس نوم ذکر کړي نو پچن میں کسانی ذکر کړي چې د حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نا احادیث دکړو چپا او دین تیز دکړو چې پائے کې حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمه اللہ دے امام محمد رحمه اللہ دے پاغی کی عبداللہ مبارک رحم اللہ علیہ او امام زہبی دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارک وی وَأَمَّا الْفِقْهُ وَالتَّدْقِيقُ فِي الرَّائِ وَغَوَامِزِهِ فَإِلَيْهِ الْمُنْتَحَى وَالنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالٌ فِي ذَلِكَ. حرچ فقہ دا او دین باریکات دی نو طول خلق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا پدی کے محتاج دی او د فقی او د دین د باریکا باریکو مسلو د قایکو وای د ټول سیزونو انتها دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خپلا د کپڑے کاروبار وکولو او پدی باندې غ مشهور او د دې د نیکونو ملاقات دالی رضی اللہ عنہ سره شو. امام زہبی ذکر کړي وای د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا د دین خدمات تول دالی رضی اللہ عنہ دعا برکاتو وی حضرت ثابت چی دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والدو دے حضرت علی رضی اللہ عنہ تلاڑو او دا حضرت ثابت دغه وقت کی وڑو کیو فدعا لہو بالبرکت فیه علی رضی اللہ عنہ ورتوی خدای دیتا کی خیر و برکت واچے. نو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چاہتا نعمان ابن ثابت ہوئی نو حضرت ثابت رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلاڑو او اغی ورتد خیر دعا کرے وا او ویوی چلا دے تھا کہ خیر واچے استا پا اولاد کی. نو ایدئی بوی وَنَحْنُ نَرْجُ مِنَ اللَّهِ اَنْ يَكُونَ اِسْتَجَابَ ذَلِكَ لِعَلِيٍ رضی اللہ عنہ فینا وی منگو امید ساتو چد علی رضی اللہ عنہ دا دعا اللہ زمون بارکی قبول کرے گا. ردا دا سے لوی لوی صحابہ کرامو دا غی پا دعا بان رنگ شوی خلقو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا سے دا لوی لوی خلقو پا دعا بان رنگ شوی د لویو لویو خلقو په دعا باندې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې ترتیب باندې رنگ شو. ادورا یعنی دورا دا آغای استازانو دورا دا آغای خدا دا نمونی پتور دی. ورنہ علامہ زہبی ذکر کری چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا سلور و زور استازانو نا علم ذکر دی پا خواب دایو طریقہ وچی علم پسی بگر زیدن. اخذ الامام ابو حنیفہ عن اربعات آلاف شیخ دا سلور و زور استازانو نا آغای سکڑی علم ذکر دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقوا دا او امام زہبی امام سید رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي او داغه محشی ذکر کړي چې حج 55 حجتن 55 امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حج نکړو دا به کوفی نه راتلو پیدل منزلو او یا وسورلی وا نو 55 حجنا حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا کړي 55 حجونه. علماء دا یحیی ابن معین یو داس لوی محدث تیر شوی چې دا حدیثو او دارنګ د جرح او د تعدیل امام دی. اوای کان ابو حنیفه ثقتن فی الحدیث. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احادیثو په نقل کې ډیر صحیح. دارنګ امام زهبی رحمت اللہ علیہ دو گنو محدثینو حال ذکر کرے چاہی وی وہو عندنا من اہل صدق دا زمون پا نزبانی درشتینو خلقو ندے او دی رستو خلقو دا خبر یادی ذکر ساتی دی دور کی بازی سے خلق دی او اغا ناپوہ دی خو آغای حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تسکے آغای تا بد ردوی او دارنگی بد نسبتونا ورتکے نو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیر لوی شانو او عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ دا لوی محدثم نے او لوی مجاہدم دے. عبداللہ مبارک رحم اللہ فرمائل لولا ان اللہ اعاننی بی ابی حنیفہ و سفیان رحمہ اللہ کنتو کسائر الناس. وی خلقو کچھرے اللہ زما مدد و نصرت نوے کڑے او ما تا دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحبت نوے حاصل شوے او د سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی زبم دام و خلق و غنتی و سڑے و خدا مانوی چی سڑے جوڑ کرے نو صحبت د امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ. ابن مبارک رحم اللہ دیر لوی عظیم شان محدث دے او دیر لوی و شپگ میاشی بے جہاد کولو شپگ میاشی بے درس و تدریس کولو. وی لولا ان اللہ آننی بی ابی حنیفہ و سفیان کنتو کسائر الناس. کا اللہ ما تد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او د سفیان سوری رحمت اللہ علیہ صحبت نصیب کڑے نوے نو ابن مبارک رحم اللہ و ایزمم دے عام خلق گنتی سڑے حکمان اللہ دور الوی سڑے جوڑ کڑے نو داد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داغ مجلس برکات. امام سے وہ خوب لیدرے امام ابو حنیفہ امام زہبی وہ خوب لیدو وی خوب میولی دو آغی دیر پا گبراہت کی واچولو خوب کی وینم چه دا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کبر دا سکنم. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ خوب لی دلیم رأیتو کانی انبوشو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتو البصرہ فامرتو رجلا یسألو محمد ابن سیرین. وی ما خوب لی دو دیر پا حیبت شم او د هر شی د پاره خپل فن د پاره خپل رجال وی. نو امام صاحب وای بصره ترالم او یو کس میولی ګول چې لار شد محمد ابن سیرین رحم الله دا تعبیر الرویا امام محمد ابن سیرین دام په تابعینو کې. نو یغه تم کس لی ګول ناغه ورته دا خوب چې چالی دل هاذا رجل یم بشو اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم. په هر چا چې دا خوب لیدلې خدا سڑے و دا اللہ دا حبیب دا احادیث اسے کئی دا غین دقائق دا غین مسائل دا غین استنباط بکئی دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علی یعنی قولو نو دمر الوی و خلق و دائی دا سی تعریفو نکڑی او دا نور محدثین نے نقل کرے وای دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مجلس د ناس ته عمر فائدناک مجلس د بل شنو. امام مالک رحمت الله علیه سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات ثابت ته. امام مالک رحمت الله علیه دام د مذهب خاوند دی. امام شافعی رحمت الله علیه وای چې امام مالک رحم الله ته ویل شو هل رأیت ابا حنیفه رحمه الله ویتا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتلو قال نعم غيرت او رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا نلقام بحجته. امام مالک رحمت الله علیه او ما کتل او داسی عظیم شخصیتو ودا ستندر لخکاری کده دی بارکی در لخبری کوله او دا غیر عدد او جدا در ته سروز ورو ثابت کی نو پاغي به درته دلیل او حجت قائمولو. امام مالک رحمت الله علیه پدا سخو الفاظ سرا د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دای تعریف ذکر کړي. ادم خبر مشهور دا او محدثینو ذکر کړي دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی صلى العشاء والصبح باذن 40 سنه او دا د ډیر مبارکی منقول لی سلوی خاله د ماسوتن پاو د سبانی د سبا مسکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. او دا هو ډېری طریقې سره ثابت ده چې په یو رکعات کې د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د قران ختمول ثابت دي. او اوس ان شاء الله ذکر کو وای سو خلق دي چې دا غي دا خبره ثابت ده چې په یو رکعات کې به قران ختمولو سپاغي کې صحابه دي نو په تابعینو کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په یو رکعات کې قران شریف به ختمول. او دا عبد الرحمن ابن محمد ابن المغیرہ نا روایت تے دی وای ماو کته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بڑاو خلق لے بے فتوی اور کولی په جمعات د کوفی کی او علی راسه قلم سوت سودا اتویلا او پر سر باندې یو تور داسی وګد ټوپی پرتاو او خلق لے بے فتوی اور کولی حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ. ابن مبارک رحم الله بوی مارے تو رجلا او قرا فی مجلسه ولا احسن سمتا وحلما من ابي حنيفه رحمه الله. عبد الله مبارک رحم الله بوي ما دور عزتمن سړی چې په مجلس کې ددا سي با عزت اخکاری او دور خایستا اخلاق دی وی او دا غدي دمر لوی حلم وی ودا ما د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علینا سیوا بل شوک نه کتل. علماء لیکلی وی ان حلف بالله صادقا ويجعل ابو حنيفه على نفسه ان حلف بالله صادقا ان يتصدق بدينار وكذا اذا انفق على عياله نفقه نتصدق بمثلها. امام ابو حنيفه رحمه الله عليه فزان دا خبر لازم کړي وا کوي چره دا الله په ذات می قسم پر اشتیا مو خړو نو ام بيو دینار خیرات کو او چې څومره خرچه به په بچو کولا نو هغه عمر اندازي پوره به راواغستا اغه عمر اندازي پوره به راواغستا او هغه حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خیرات کولا. حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه عمر بس کولا اب حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغه عمر خیرات کولا چې څومره په بچو باندې به ولګولا. او به ذکر کړی چې ډېر چپ بناست او ډېر لوی عقل والو او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسماو پسر کان ابو حنیفہ یسم الوتد لکثرت صلاته. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مشهور په الوتد وتد دی ته وی لکه میخ یو ځای کې وې نو غاغي کې مضبوط روتی کنه د ډیر مز د وجنه چ ولاړ وو نو د مسماو په الوتد سرا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په یو رکعات کې د قران شریف ختمول دا ثابت دی لکه عثمان رضی اللہ عنہ با یو رکعت کی قرآن شریف وی یو رکعت کی بے قرآن شریف وی. دا بعض علماء نے ذکر کری چی وی شپک میں آشی مونگ دے امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ سرا پا صحبت کیو نو فما رئیتو صل الغدات الا بیوزو عشاء الاخرہ نو ما آنو کتلے مگر دا سبا مزبے دا ماسخوتن پاو دس بانے کولو. حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وکان یختم کل لیلت عند السحر ماسوتن نشبه قرآن شورو کو نو ده پیشمنی پا وقت کی با امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ قرآن ختمو. دام امام زہبی ذکر کری او دا ده تا مورخ اسلام وی امام زہبی تسوئی دا مؤرخ اسلام نے آوئی چو یو کس امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ توئی چی اتق اللہ دا اللہ نو یرے گا نو ادا سی خلیت شروع شو رنگ زیر شو او سر کتب اورتوی جزاک اللہ خیر اللہ دیتا تا دا خیر جزا راکی ویزدا سی خلق تار وحمد تاجم چی ما توئی دا اللہ نو یرے گا ذکر آئے و مسئلہ دا د ظالمان و جواب رو بی دین و خلق و بارک اللہ وی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ اللہ وی و متکبر و بی دین انسان لچوئے لشید اللہ نو یرے گا نو آغا خپل عزتی گناہ تا مجبور کی و یر اٹک دا کار خود اللہ دا یری دو دے خککو میں نو زما عزت خرابی زما مشری او لیڈری او د قوم اغه مشری اغه ته نقصان رس او دا د ډیر خلکو نه ثابت لګتا سو درس کی اوری دی و یو یهودی به د حضرت هارون رشید رحم الله دربار تراتلو خو بازی درباریانو نه پرې او ناتنګ شو یو ځل امیر المؤمنین هارون رشید رحم الله راووتو نا یهودی ورته یا امیر المؤمنین اتق الله یا امیر المؤمنین د الله نو یری وی هارون رشید رحم الله دا اسن را کوشو او په خارو کې په سجده باندې پریوت او بیا چې سجدی نه سر را پورته کو نو خادمانو یې د چې سحاجتی زنجیر ول پورا کړي باز مرګور ورته وی چې امیر المؤمنین یو يهودي د وجره ته دا اسن کوشو او په سجده پریوت یې غور ته وی نه د الله د کتاب آیات مې را یاد شو الله خپل کتاب کې فرمایلی چې کله ورته ویل شي چې د الله نو یریگا نو عزت گناہونو ته مجبور کی نیما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زدا سے خلق ته محتاج او امام زہبی وئی ویدا نقل راغلے چې انه ان ابا حنیفہ ختم القران سبۃ الاف مرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی تقریبا وزرا زل قران شریف ختم کړو په دې خبره یعنی تر خپل وفات پوری 7000 مرتبہ دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف ختم کړو او قاسم ابن معنوی چې امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یو شپو درې دو او دا یو آیات وی جړلی تر سبا پوری الله وی بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادھا وامر الله وی قیامت هغه وعده د دوی دا زید وعده د دوی دی والساعۃ ادھا او قیامت ډیر هیبتناک دی و امر رو ډیر تریخ دی نو دا آیات د ماسوتن د مز نه پس په نفلونو کې لستو لستو تر دې چې سبا شو او دا یو آیات مبارکه لستو دا یو آیات مبارکه لستو او حضرت امام زهبی رحم الله د ای بارکی ذکر کړی دی چې ګوره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شان د پاره د دلیل ضرورت نشته امام زهبی او شعر ذکر کړی وَيْلَيْسَ يَسِحُ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ اِذَا اِحْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ وَيْ بِعَخُ پَذِهِنْ كِي اَوْشَيْ دِعْدُ سَحِنِ شِي کَچَرِ نُوْرَزَمْ پَخْبُلُ وجود کی دلیل تا محتاج شی بھی گئی بھا برابا دور تعریف اکڑے اخر کی اوشیر شعر ذکر کڑے تاسو کودیے خنو پی پوئے گئے کوی خینو پوئے گئی بھی گئی بھا برابا دا له هغه شاه حال بیانېږي چې موږ او تاسو په فروعي مسایلو کې وایو چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې امام زهبی وای ولیس یصح فی الاذهان شیء اذا احتاج النهار الى دلیل وای بیا خو د چا په ذهن کې او شی دې صحیح ثابت نشي کچره دا ورزم دې ته محتاج ای چې دلیل ولا پیش کې چالوی رز دنا بسوی چیس دلیل لے نو کڑون دی نو بیا بوی جغل در رزش پی پتن لے تیو سڑی لوی دا خو رز دا آوی سی دلیل لے در سرا نو امام زہبی وی کو رزم پخپل وجود کی دلیل تا محتاج شی نو بیا خو پکار دارے چی اس خبر پا ذہن کی صحیح ثابت نشی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا مثل دو رزی رے اور رز پخپل وجود کی دلیل تا محتاج نی اور اس پخپل وجود کی دلیل تا محتاج نی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غشان آخر کے منصور بادشاہ ورتوی تب قضا قبل ننا خلق دی چد اقتدار پسلی ونی اور جگڑی پہ گئی پرزو نے پہ گئی اور آپ سیدھی خبر دہا کا چاپ سے کئی پامارت جنگ دے پمشرئی جنگ دے او پدی دیو بل مڑکول ل تیاری گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ قضاوت بے قبل اغوینا قضاوت نشم قبل جیل تے وا چولو او دام راغلی چی لس د پاس سل دوری ولا مقرر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنازے دے جیل نہ رہو تو قضاوت قبول نہ کوئی امام سے ای تپت و جباز ظالمان بادشاہان علماء دا ڈال پتور استعمال ہے دا خود امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دمر بے انتہا تقوا چی دجیل نے جنازہ روتی سو علماء دی چلائی جنازہ ہوئی دجیل نہ روتی یو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یو حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ او امام محمد ابن حنبل رحم اللہ بارک راغل یام پکوڑو والے شو روی کل چې امام سیب دا کوڑی والا تذکرہ واقعہ بے ذکر کولن امام محمد ابن حنبل رحم اللہ با دم رو جڑل چی دا گیرہ و گریوان میں پا اخ کمانی لنشو دا دی وجنا دا ابن مبارک رحم اللہ نا تپوسو شو چی امام مالک رحم اللہ دیر فقیح دیو کہ امام ابو حنیف رحم اللہ ناغی علماء خود دوار دی شان دا دوار علوی دے خو امام ابو حنیف رحم اللہ دیر افقہ دے او بے دباز علماء نا ذکر کری چی ما یقعو فی ابی حنیفا الا حاسدن دے امام ابو حنیف رحم اللہ عیب و نقصان چی سوگ دا حاسد دے حسد کون کے دے چی حسد پا کینی او پاغ کی انصافی نا دے امام ابو حنیف رحم اللہ داغ عیب بن لٹے او بے لکھنی چی کلام دے امام ابو حنیف رحم اللہ پا فکر کیا دقو دا ډیر باریک دے دوی اختنا او لا یعیبه الا جاهل دا غی په فقہ او مسائل باندې عیب نه لګی مگر جاهل سره چاغتا د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحم الله شان معلوم نه امام اعمش نو چا تپوسو کو دی او مسلې بارک دا لوی محدث دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معاصر چدا مسئلہ سنگا آورتوی انما یحسن هذا النعمان بن ثابت الحزاز وازنه بورک له فی علمه ویدا مسئلہ زما شان ندے نعمان بن ثابت تلاشا او ایدو گمان کم چغل اللہ داغ پا علم کی خیر و برکت اچھولے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دم رلوی شان و زما عزت بنتا حقا دور کی چی سمر حلکو ناغی پا فقہ کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تمہتا ادھگی امام عمش یو واقعہ علماء ذکر کرے وی خزی سرے دشپیہ سے خبری کولی نویوی کچری تا ما سر سبا پوری خبری انہ کی خزی تی خپشو پا رتو پا ما طلاق بس خزم غلی پاتے شو خبری نکولی امام عمش رحم اللہ سر فکر شو چداو کسبارا او خطو ما ولویلی کسبارا خطو پوری دی ما سر خبری انہ کی نت طلاق بشی فکر منش خپلم لوی محدث تے لوی شان والے وچی بالکل لارے بدلی شوی نو زر زر دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کسیل خپل راغے یہ ورت خادم لے گلو بازی لکلی دروازے او ٹکولا امام عمش کو سکے ولاڑو دا آغے امام دے چی لوی لوی ایمد دین چی کلم اسلی ضرورت راغلے نو کسکے ولاڑو ورتوی دا غشان خبرہ خزی تمیوی دی جی که چلی ما سر سبا پوری خبری انو کی طلاقی خبری بندی کری امام سے بولوی فکر بکوا د خپل جماعت موزن تا بدی ہوئے چی نن دی ازان نی مشبو کی او بس مسئلہ بدی اللہ حل کی امام خپل موزن تا ہوئے چی نی مشبشی ازان بو کی ناغ چی بانگ شروع که خزی ورسر خبری شروع کی وی شکر دی چی استاد نکان اخلاص و شما سبا خلارا خطلے نو نو د سبا نمخ کی خبر را لے و خزا پی طلاق نشو دا شانو دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نو عامش امام عامش رحم اللہ بوی چی دا شان زمانہ دے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تلاڑ شے او جریر وی ما تا حضرت مغیرہ ہوئے چی جالس ابا حنیفہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سرکینہ چی فکر ازدکی فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيلَ وَكَانَ حَيًّا لَجَالَسَهُ ویک ابراهیم نخغی ژوندې وې نو هغه هم د فقه زده کولو لپاره د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مجلس کې کېناستو. امام زهبی و ادامه مختصر حالات ذکر کړ. وسیرته تحتمل ان تفرد فی مجلدین رضی الله عنه و رحمه. و ادامه در له مختصر ذکر کړ کچره دا غی مناقب ذکر کوم نو دو غټ غټ جلدونه بډک شي و ی الله دې راضی شي او الله دې پاغوانه رحم وکي. او بیا وای چا وفات شوه د شهید په یو سل 50 هجری او یا کال عمر د امام ابو حنیف رحمت الله علیه ځکه آخر کې ورته په جیل کې زهر ورکړې شو او چې زهر ورکړ نو به ووالو چې والو سره دا زهر بدن کې خارش. امام ابو حنیف رحمت الله علیه د شهادت په حالت کې دا غي جنازه دا د جیل نه رستري شو. یو سل 50 هجری کې حضرت امام ابو حنیف رحمت الله علیه دا وفات شوه او ډېر د خلکو په اعتماد ویلو ویلو د خلکو امانتونه ور سره پراتو چې کله هغه وفات شو نو هغه بیا هغه بچی حماد ابن ابي حنیفه رحمهم الله دا هغه بچی نو دا ټول هغه بیا واپس کړي تعریف ذکر کړي. بلکې ګوره دې سوار لسمې پین لسمې صدای پورې چې څومره محدثین دي څومره مفسرین دي سورہ اهل علم دی هغه په دې سلور او مذاهب کې دی یو مذهب سره خامہ دیر جلد کی تفسیر ہے اواز علماء اور تخاتم المفسرین وای دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ په مسلک دی تفسیر مدارک دا سے پسونو مفسرین دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ په مسلک دی. ادم دی جوړ دی ټول دنیا کې د دې سلور او امامان او تابعدار خارج وی اکثریت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب والے ده د دې نور ائمه په لګور بري صغیر کې وګوره صرف نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک ده. او دا دا شانم دی فقه حنفی ته حاصل ده چې په تمام دنیا کې کله چې قاضی القضات نو امام ابو یوسف رحم الله او د قران او سنت پرانا کې فیصله به په فقه حنفی باندې کړي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه قاضی القضات دا امام سیب لوی شاہ او ډیر غریب درس کې بکی ناس مور به هر حال الله سره به ونیو وی به دا هم مالدار سره ته چې سره درس کې ناس ته نو سب خوري سبا اوسم بازي خلک داسې وای اوسم بازي خلک داسې وای چې سب خوري و امام سیب ولې او زلا بډای مور لوي دې فریزا کایل مې وکو کنه نو دې به بادامو حلوا خوري. د امام یوسف رحم الله د تمام دنیا قاضی القضات شو و یو زل هارون رشید ورته د بادام او الوار اړه نو د خوراک نه مخ کې و جړل ډېر و جړل وی جړل بادشاہ ورته ولې جاړې د خپل استاد خبره را یاد شو بيزه چې د خپل استاد په درس کې کې ناستم نو مور بدلا سونی هم جدا خو مالدار سړی ته بس خوري وسم د باز خلکو غره دا نظریه او دا ډېر د بی دیني نظریه دا وای کله مې کو قران زده کو نو دې بس کی یاد ساتي دا ټول خلک دې دینوالو د وجه نخري الله گوا دے دا الله دا حبیب تعلیمات گوا دی کدا غ ایمان او دین والا ختم شول یو سکند الله دنیا لنه ګوري یو سکند الله رب العزت دنیا ته نه ګوري دا دی مدرسې کې ختم شي کدا غ علما ختم شي کدا غ طلبا ختم شي د دنیا به یاروانی دنیا خو آباد پدې چې دی کې د توحید اغه ناری بلندیږي پدې کې الله الله والا وازونه پورته کیږي عام انسانان دې وجه نه خوري. نو امام ابو یوسف رحم الله د خپل استاد هغه حال په خپل سترګو باندې وکړ. راغلی علماء د امام محمد رحم الله بارک لیکلی وي یو غیر مسلم راغه او د امام محمد رحم الله تصانیف یې وکړ ځکه امام محمد رحم الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردو وي دوره کتابونه لیکلی چې په اوخې بار کې نو بار وتی جوړ شي وي هغه غیر مسلم وي چې ها دا خدا غا امتی محمد کتابو نری دا غا نبی محمد بسور علمی صلی اللہ علیہ امال کلمہ و آئی کلمہ ہوئی وی دا دیو امتی چی محمد ابن الحسن و شیبانی دے دا دا غا دور علم دے و دور کتابو نری دا خو امتی دے چی غا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم رہلومی نر امام محمد رحم اللہ دے تشو کتابو نلی دو سرے سو کو دا غی سرے ایمان راڑو نر امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دمر لوی شان دے او دور لوی عبادت کولو. لکه یو یو خبره امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړي چې به انتها عبادت د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. یو خدا خبره ایم ذکر کړي چې سلوی اخکاله د سبا مزد ماسوتن پاودس کړي او عام شپه بداغی یو یو رکعت کې به قران شریف ختمولو او ایدا سے به جړل حتا يرحمه جیرانه د گاونډیانو رحم به پیراغه په موس کې به ایدا سے جړل چې د گاونډیانو رحم به پیراغه د گاونډیانو رحم به پیراغه. ائمه ابو حنیفه رحمت الله علیه و اید شپه به ود کېدونه اټول شپه به الله رب العزت تسکل جړل به او به ذکر کړي چې سو خلق مبارک راغلی. وی خطیب بغدادی دا روایت نقل کړي چې سالور قسم ائمو په یو رکعت کې قران شریف ختم کړي. عثمان ابن عفان رضی الله عنه, عثمان رضی الله عنه عظیم شخصیت, یو یو رکعت کې قران پاک وي. تمیم داری رضی الله عنه, تمیم داری رضی الله عنه هغه صحابي چې یو یو رکعت کې قران شریف وي. او سعید ابن جبیر مشهور تعبیر ہے, او سلورم حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ چی پیو رکعات کی روزانہ دشپی او اکثر دشپی قرآن شریفی ختم کرے ناغسو کو امام ابو سلور یو دو صحابہ دی او دو ائمہ دی تابعین, سعید ابن جبیر رحم اللہ او حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ. او دا واقعی اگر ذکر کری چی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پر رمضان کی شپی تا ختمو نبکول یو دو رضی او یو دشپی. ربما ختم القرآن فی شهر رمضان 60 ختمہ, پر رمضان شریف کی شپی ته ختم نه وی کول یو درزی او یو دشپی, یو د ورزی یو دشپی. اوس اوس دور کلا سری مخکی مولانا اعظم طارق سیف جی جیل کیو مداغی یو واقعہ راغلی وا چې روزانه به سکول روزانه باغی 50 پاری تلاوت کول یو نیم ختم ته جوړ شپی گئی په خبر باندې. دا خود اوس دور خبره ده نه چې اوس دور کلا سی خلق شته چې اغی 50 پارو نا یو نیم ختم نم سیوا شو. اس دور کی داس خلق شہدا علماء چې 50 پارے تلاوت بے کولو نو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ډیر لوی شان, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ډیر لوی او دور پرزگاری و امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ابن مبارک رحم اللہ و زکوفی تر عالم نماوی پدی ټول خار کې ډیر پرزگار اسوک دے رجی جان اب میں تپوس کولو اغیوی حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یوزلی وی سجامل اگلی واغ کس لیوی جدی کی دادا عیب دے او چی خرسین دا بے بیا دا بول بیان کی جی دادا عیب دے پکی ناغا غٹول کپڑا خرسا کا او دا تیہیر شل چی عیب بیان کی. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ چراغ ورتے چی کپڑا دے خرسول آغا عیب دے ذکر کرے او غیمان خیر شیو نوی فلما علم ابو حنیفہ رحمه اللہ تصدق بسمن المتاع کلہ اغٹول پیسی خیرات کی چچون کی تاعیب پٹ کڑے او دا بی برکت فیسی. نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دمر بے انتہا دا غی سوا, دمر بے انتہا دا غی زمائی زتمند تقوی وا او دا فقر ایسنگا جوڑا شوی دا فقر حنفی چی دا ویغا دور کی سلویخ علماء کینول ودا سی رٹو کو علماء نا سلویخ علماء بے کینول نائیب پہ یو مسئلے بحث و مباحثہ کولا او امام سیب لبے پیش کولا چید امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ودا دی سلویخ تو سر اتفاق راغے ناغا مسئلے بے ہونی کلا زکر دا فتاوی دا سی جوڑی نہیں چوز باز خلق آغی تا غلط نسبت کری او اغیت دا کفر نسبت کئی اغیت دا بیدینی نسبت کئی دا فتاو علمگیریه چی دا حضرت علمگیر رحم اللہ پا دور کیو لکلے شو. علمگیر دیر نیک بادشاہ تیر شوے پا دی نزدی نزدو بادشاہانو کی دا حضرت علمگیر رحم اللہ انت مثال نشتا. 1500 فقہائی را جمع کریو او اغا 1500 با یو مسئلہ بانے بحث کولو چی پا اتفاق براغے نا بے فتاو علمگیری کیو لکلے. اور ډیر عادل بادشاہ علماء ذکر کړي و یو ځل علماء ورته وی خلق ورته وی باران نکیږي نو سبب استسقاء توځو. دا یو مسله ده وی دی امام عادل دې دعا غانې قبلې امام عادل چې الله نسو غواړي نو دا غو دعا الله رد کینا. دیو جن علماء لیکلي دا غايات دلان دی هغه رز مونږ لتیر شو ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. دغه د کوم مفسرین لیکلی وای کوم عمر رضی الله عنه ځان ته د عمر د ډېرې دو سوال کړي الله به عمر ډېر کړي فوی گئی په خبره وو فغه الله نه سوال کو تاسو لتیرو چې حج اخیره نه وکړو چې الله اعظم بادشاہي او خلافت ډېر پیلاو شوه زیری کوم چې نه چاله عدل رسیږي ما ځان طرف توالي نو پکې میاشتې رانه چې شهادت ورته ملاو شو شهادت ورته ملاو شو نو د خلیفہ ډېر دعا نو یې حضرت علمگیر رحم الله تعالی عوام وای چې استسقاء وکاو باران نکی وای غوی ښا د شپې وای مصلا وګړولا زړی جامع واچوړي او ټول شپې شو ګیرو ک الله ته وجړ چې الٰه العالمین دا زما د ګناهونو د وجنه باران نه وری ساری خلک استسقاء ل تیارې دل دور باران شو چې د استسقاء ضرورت رانه علمگیر رحم الله ټول شپه الله ته وجړل او داغه د جړا د وجنه الله رب العزت باران رو نو سلویخ کسان با حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی نولیو او پدی ترتیب بانے با آغای فکا لیکلا فکا بے لیکلا او بیا بے اغرا جمکولا دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ خوف و خشیت در رب العالمین نا دمر ڈیرو چی دا آغای مثال دا پا دغ دور کی پبلچا کی نشو مندے پبلچا کی دا نشو مندے اځه کې ذکر کړی دی علی ابن حسن وای چې اوزل د ماسوتن مستزر عالم او دا صورت مونږ ولو استیزا زلزلت الارض زلزالها امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام پس رستو هلاړو نو وای کله چې موس پرشو خلق لاړل اما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تکتل ناستو داسې سویلی کول ویګی په خبره واله وهو جالس يتفكر ويتنفس نو ما يقوم لا يشتغل قلبه بي ما وی رزب پاسم دې سوچ کوي لوی امام دې چې زما د وجه نه دې مشغول نشي نو کله چې زه اوتم نو ما دیو بل پرېخوا او پاغي کې نو مگر لغون تتیلو و ایزو واپس شرالم نو غزان سره لګیا دې وَيَامَن يَجْزِي بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرٍ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرٍ خَيْرًا وَيَامَن يَجْزِي بِمِثْقَالِ شَرٍّ شَرًّا أَجِرْ نُعْمَان عَبْدَكَ مِنَ النَّارِ وَمِمَّا يُقَرِّبُ مِنْهَا مِنَ السُّوءِ وَأَدْخِلْهُ فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَيَا أَغَزَاتَا چِتُپَ زَرِي زَرِي خَيْر بَانِي دَخِير بَدْلِي وَرْكِ سورہ زلزال کی وئی فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا او اے غزاتا چت پزری بر شربانی با سزاگان ورکے نعمان خپل بندت دی د اور نه پناهی ورکا او د هغه عمل له ساته چې کوم عمل اور ته نږدې کول کای او په خپل رحمت سره وردن نکا ناوی زه چې واپس رالم دا اوس د سبا ټیم دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پاغه سوچ کې ناست پاغه سوچ کې ناست نو ما ځان کو امه قتل دیواغه شان پړکیږي او دی ولاړ دین شوردن شماله یولي تیر عدل لري چې دیو یو سیس نو ما ورته وینا د سبا مجلمه ځان کو نو ما ته وی چې اکتم علی ما رايتا دا اولیاء او لوی بیا سچ دیو قتل خبره و پټه چاله و وینا دا اوس دور کې مداسې خلق دي زمو شیخ نور الله مرقدو هغه یو ظلمي سوره یونس کې دا سې سوچ کولو د سپګمې رڼا لناس وې دې کې بیزان واره دم ما وی چې دا سې د سبا زار شو سوره یونس کې ما سوچ کولو په دې پوه نه شم چې ګنې ټوله شپه تیر شو دا اوس دور د علماو شان نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لوی شان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی شان دی د دومره د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غي دومره لوی شان دومره لوی شان او ابن مبارک رحم الله خو مشهور شاگرد دا غي بارک دا ابن مبارک رحم الله شاعرمو نای بارکی ډېر اشعار ذکر کړي وی لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو حنیفه بآثار وفقه فی حدیث کآثار الزبور علی الصحیفہ فما فی المشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ رأيت العائبين له صفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفا. ابن مبارک رحم الله بوي وی خاستکڑی دی خارونو لرا او هاغه چاله لچ دی خارونو کی دی اغه امام د مسلمانانو چې امام ابو حنیف رحمت الله علیه دے پس خاستکڑی بی آثار و فقه فی حدیث کا آثار الزبور علی الصحیفہ. قران او سنت او په فقه سره خاستکڑی دی نو وین په مشرق او مغرب نہ پا شمال او جنوب کی دے دی مثل شتا او ایزوین مغا حلق چی عیب بی وی چی دا بی وقف دی. ابن مبارک رحم اللہ کم وقت کی ویلی رأیت العائبین لہو صفاہن زوین مغا عیب وی ان کی پد چی دا بی وقف دی کمکلی خلاف الحق ماہ ججن ضعیفا. امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دیر لوی شارو او دا پدی سلور امامانو کی د ټولو نظم عزت مندو مشر امام دی. دا د ګور د دین یو خبره ده چې د قران او سنت د عمل سره به د مشرانو د دین دا غي ادب به اختیار وي. او بیا دی په لګور د دې زمانی یو کس لګور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تو ګور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اتفاق د علماو دا په تابعینو کې د صحابه کرام لیدلی هغه د خیر القرون زمانه کتلی اغه تقوا او پرزګاری چې پای کیوا هدیو جنګور د دین دین سره یو فتنه دام ده. حدیث د مشکات شریف کې راغلی نبی رحمه السلام فرمای د اخر زمانه یو فتنه دام ده رستنی خلق به مشکینو ته بدره دیو کنزلی شروع کی. نن هغه دور ده بعض خلک انبیاله مسالم ته بدره دی وای تاسو ګورئ د قران او د انبیاله مسالم بیزتی او بی حرمتی کی صد صحابه او پسران ختی نو سو خلق دا ائمه اور باو پس ران ختی نو سو زان د مخ کې دو علماء دیوبندو پس ران ختی دا د اخر زمانو په فتنو کې ویو فتنه چې رستو سړې د مخ کې پس لګي ریږي په خبر با او دی په لغه کې دی کم سړي سره چې د خپل قبر او اخرت فکر نی کنه لا به د مخ کې پس لګي. حضرت موسی علیه السلام چې کله د دین بیانو کو نو فرعون یو رکاوټ ورته لاره کې چول موسی علیہ السلام ته ته چې دا کومه مسئله کې فما بال القرون الاولى د دې پخوانو تیر شو پیړو سحال لږه خبره وه. حضرت موسی علیہ السلام سره جواب وی علمها عند ربی فی کتاب لا يدل ولا ينسى دا غي علم زما ده رب سره ده زما ده رب نه خطا کیږي او نه تهری د ځان غم در سره نشته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غم در سره لږه خبره وه. دا د اخرت د نافکری یو لوی دلیل وی د گناهونو د عیبونو ندی دور کی مونږ او تاسو ټول ډکیو د ځان د قبر د خپل ځان فکر نشتا او دور لوی لاس چو چې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک وایو جدا ضعیف ته دادا سره سو کم چې دغه ائمه کرام مبارک دا معنا نه د عرب یو عالم حاشیه لیکلی با الدرایه شداد حافظ ابن حجر رحم الله کتاب دناوی دا معنام نه لګنی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لقد پیغمبرانو معصوم ده خبرې لمق معصوم سوق دي د هر ګنا نه معصوم سوق ده انبیاله خو ایدام نه ده چرست خلق دی راضی وي دی په امام سے ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې رد کړي تعال ګورا استاد خلی لګورا استاد علم لګورا او په حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله هغه معصومم نه ده لقد پیغمبرانو زکر دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ صحابہ معصوم ندی صحابہ کرام سے دی مغفور دی اینا جسی شوی اللہ دا مغفرت او دا معافی اعلان کرے خود امام سے افدا سے شانم ندے چتا او ما او بل دی رازی او اغل ندی خپل ایمان پتہ نی دا علم ندی خبر نی دا اغل کی دی تقوی نی او آدی دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پسی سوئی دا اغل پسی دی بدر دی وی اللہ دی منگو تاسو ادب والا جوڑ کی چی منگ ادب والا جوڑ شو او د قران او سنت تابعداري سره د آداب نوکو ځکه دغه خلق په واسطه وانی موږ او تاسو لا الله رب العزت دین را رسوله باز مرګور وای دعا د پاره ویلی د چا سره پریشانای دي چا سدي چا چې دعا د پاره ویلی یا چا نی دی ویلی او دا غي س دینی او دنیوي پریشانای وی دعا ورته غواړي الله د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي ټوله پریشانای ختم کړي الله دا تمام امت مسلمہ پریشانی ختم کی بیماران و تشفائے کامل اور کی زے پزے مسلمانان چکم زے پریشان دی کاغه عراق دی کده فلسطین دی کده چچنیا افغانستان دی او کده دی ملک دی الله د ټولو مدد او نصرت وکي الله امریکا او داغه سمر معاونین چي دی ته د خپل کتاب د بیزتای او د مساجد د بیزتای د امت مسلمه د دې مظلومیت انتقام ته الله العالمین والی الله سوک چې د امریکای او د کافرو او د دوی کس قسمه تعاون کوي او دا غی د پاره اسلام لړولو کې دای مددگار دی الله دوی سره د امریکای او د غی د معاونینو نرونی سي الله هلاک او تباہی کی الله هلاک او تباہی کی الله مونږ ټول امت ته صحیح توبه توفیق را نصیب کی الہ العالمین د قران او سنت تابعداری سره د آداب او د ائمهونو مونږ ته نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد توحید سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی آواز شیخ القرآن سید امیر حسین باچا آواز شیخ القرآن سید امیر حسین باچا موضوع شان امام ابو حنیفہ تاریخ 20/5/2005 تو مقام درہ نمخیل